internecie na mediaexpert.pl i odbierz za godzinę. Żegnamy reklamy. Euronet Plus. Milano. Zagreb. Brüssel. Sofia. Riga. Pozwala lepiej zrozumieć Europę. Polskie Radio. Europejski Klub Trójki. To program Trzecie Polskiego Radio, poniedziałek, 6 lutego, minęła 22. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki, a w nim o zarzutach dla kolejnej osoby w sprawie zabójstwa niepełnosprawnego nastolatka w Świnoujściu, nadzwyczajnej sesji stołecznej Rady Miasta w sprawie reprywatyzacji i rosnącym poparciu dla brytyjskiego rządu w sprawie Brexitu. Kolejna osoba z zarzutami w sprawie zabójstwa niepełnosprawnego 19-latka w Świnoujściu pod koniec grudnia. Szczecińska prokuratura postawiła je 26-letniemu mężczyźnie podejrzewanemu o przyczynienie się do morderstwa. Sąd na wniosek śledczych zdecydował o areszcie tymczasowym dla Pawła W. Mężczyzna był poszukiwany europejskim listem gończym. Został zatrzymany po 2 tygodniach od zbrodni w Holandii. W związku ze sprawą policja zatrzymała wcześniej 3 osoby, którym przedstawiono zarzuty związane z zabójstwem niepełnosprawnego studenta. W styczniu w Świnoujściu odbył się pogrzeb nastolatka. Po uroczystościach pogrzebowych ulicami miasta przeszedł biały marsz przeciwko przemocy. Głosami PO stołeczni radni odrzucili apel do prezydent Warszawy Hanny Gronkiewicz-Walc, by podała się do dymisji. Tym samym zakończyła się nadzwyczajna sesja Rady Miasta w sprawie reprywatyzacji. W porządku obrad była m.in. informacja miasta w sprawie audytu reprywatyzacyjnego oraz dane w sprawie konkretnych osób odpowiedzialnych za niejasne zwroty nieruchomości. Wiceprezydent Warszawy Witold Pal przyznał, że były nadużycia przy reprywatyzacji. Myślę, że czeka nas jeszcze większa dyskusja, rozliczenie z przeszłością. Przedstawiony przeze mnie audyt nie budzi wątpliwości, że w tych sprawach, w każdym okresie obowiązywania tych procedur dochodziło do nadużycia ze strony również urzędników. Były zaniechania ze strony instytucji państwa. Niestety, jeżeli nie zmienimy prawa, takie sytuacje w dalszym ciągu będą się powtarzały. Szef klubu radnych PiS Cezary Jurkiewicz wskazuje, że w sprawie reprywatyzacji cały czas jest duży problem. Po raz pierwszy usłyszeliśmy z ust kogokolwiek z Platformy Obywatelskiej. Pan wiceprezydent Pal powiedział, że gdyby nie pomoc ze strony Centralnego Biura Antykorupcyjnego oraz współpraca z prokuraturą, to nadal nie byłoby zatrzymani. Natomiast nie ma zupełnie zgody po stronie Platformy Obywatelskiej do przyznania się do tego, że brak nadzoru pani prezydent Hanny Gronkiewicz-Walc przyczynił się do tego, że jesteśmy w takiej sytuacji, w jakiej jesteśmy. I tym samym widzimy, że jest to słynne hasło murem za Hanką i chyba tak dalej to trwa. Dzisiaj rano CBA zatrzymało kolejne 3 osoby, które mają być postawione zarzuty w związku z warszawską reprywatyzacją. Na Wyspach rośnie optymizm w sprawie Brexitu. Z przedstawionych dziś badań wynika, że gwałtownie wzrosło poparcie dla strategii opuszczania Unii Europejskiej przyjętej przez rząd. Więcej pytanych jest też przekonanych, że negocjacje z Brukselą Londyn zakończy sukcesem. Brexit means Brexit. Ta długo powtarzana mantra sprawiała, że premier May słyszała zarzuty o zbytnią ogólnikowość, a nawet o brak planu. W 3 kolejnych badaniach zwolennicy jej podejścia do Brexitu stanowili mniejszość. Jeszcze miesiąc temu było ich 38%, a teraz skok o 15 punktów procentowych do 53%. Autorzy badań łączą to ze styczniową przemową May, w której wyłożyła ona swoją wizję Brexitu, rezygnując ze wspólnego rynku, akcentując potrzebę kontrolowania imigracji i sugerując, że Londyn może odejść od stołu negocjacyjnego. Choć jestem pewna, że możemy się porozumieć, stawiam sprawę jasno. Brak umowy jest dla Brytanii lepszy niż zła umowa. Dodajmy, że rośnie też liczba Brytyjczyków, którzy wierzą, że May jest w stanie uzyskać korzystny układ w negocjacjach z Berlinem, Warszawą czy Madrytem. Dziś wierzy w to 47% pytanych, a miesiąc wcześniej 35%. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. Na koniec o dolegliwości 10% osób dorosłych na świecie. Szumach w uszach. Wciąż nie wynaleziono aparatury, która rejestrowałaby słyszane tylko przez pacjentów dźwięki. Sami chorzy określają je jako świstanie, dzwonienie, buczenie czy ciągły szum morza. Najnowsze badania w dziedzinie neurologii pozwoliły opracować bardziej skuteczne metody terapeutyczne. Na przykład leczenie generatorami dźwięku, które zagłuszają szumy. Taką właśnie metodę proponuje Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu w podwarszawskich Kajetanach.

tired of doing bad, Lord. Now I'm doing good. I'm very motivated. You can see I'm on my game. One thing that I know, things will never be the same. I tell you there's a change that's coming, and one thing you can see, you'll see a change in me, y'all. You see a change in me, y'all. Piosenka nosiła tytuł Change in Me, zmiana we mnie, a wykonał ją znakomity gitarzysta i wokalista Eric Gales, uznawany za jedno z cudownych dzieci gitarowego bluesa. Nagrywa kolejną płytę i no cóż, Memphis, Tennessee, południe Stanów Zjednoczonych, Gales z gitarą. Okładka płyty bardzo stylowa. Koncept co prawda nie rewolucyjnie nowy, bo Gales siedzi na torach kolei żelaznej, obok niego gitara, a kolej żelazna to już hen kiedyś The Animals na Animal Tracks też siedzieli na torach, więc to nie jest oryginalne, ale muzyka naprawdę miła uchu każdego maniaka, ciemniaka i nie tylko. Middle of the Road, jak powiedziałem, tytuł tego nowiutkiego albumu, a dwa utwory, które za chwilę jeszcze z niego dla Państwa wybrałem, to Carry Yourself, a potem jeszcze Boogeyman, w którym artysta nie będzie sam, bo towarzyszyć mu będzie Gary Clark Jr. I mean, your lane, you can drive, girl. like to get low down. All of your mamas better knock up your daughters, cause the boogeyman's in town. They call me the boogeyman. Nobody can do it like I can. They call me the boogeyman. I'm a king-size boogeyman. Number, yeah. Locked me up last fall. I went to do the boogie woogie, yeah. Now I can't go back at all. They call me the boogeyman. Can't nobody do it like I can. They call me the boogeyman. Eric Gales i Gary Clark Jr. z nowej płyty Galesa. W dalszym ciągu audycji też nowość, ale nie tak od razu. Najpierw nazwijmy to zagadkowo, enigmatycznie, rodzinne wprowadzenie do nowości. Come here, baby. Don't go, proszę, nie odchodź. Taki tytuł tego utworu. A dlaczego on jest rodzinnym podprowadzeniem? Ano dlatego, że to nagranie z płyty Roadhouse Rules, wydanej w 1990 1966 roku, to utwór, który proponuje Państwu Lonnie Brooks, chicagowski gitarzysta, bluesman i taki trochę rytmen bluesman, postać ważna na firmamencie bluesowym, a podprowadzenie rodzinne proste, bo ta nowość, o której mówiłem, to płyta jego syna. Słuchaliśmy w Maniaku najpierw ojca, Lonniego Brooksa, a teraz syn, Ronnie Baker Brooks, młody człowiek, 50-letni, urodzony w Chicago, no i kontynuuje to, co ojciec robił, taką rytmę bluesową, odmianę bluesa, zresztą sygnalizuje to nawet literkami na okładce. Tytuł albumu, tego nowego albumu Ronniego Bakera Brooksa, Times Have Changed, niby sugerowałby jakieś zmiany w związku z tym, że czasy się zmieniają, ale muzyka jest tradycyjna, jak Państwo słyszeli, bardzo klasycznie wymyślona z tą sekcją instrumentu dętych. Brzmi to równie dobrze dzisiaj, jak i mogło brzmieć nawet w latach 60. Show Me to był tytuł tego utworu, a zapowiedziany zresztą wyraźnie w trakcie wystąpił gościnnie Steve Cropper. No i taki gościn, no tu na płycie ma Ronnie Baker Brooks Paru. Oczywiście to żart z tym rytmem blues blues, bo RBB to są również jego inicjały, no ale muzycznie pasuje. Dwa utwory jak zwykle u mnie jeszcze z tej nowej płyty. Doing Too Much, tutaj towarzyszy Brooksowi Big Head Todd, a potem jeszcze instrumentalny utwór Twine Time. No i spotka się tu syn z ojcem, bo wystąpi razem z Ronnie'em Lonnie Brooks. Thank you. It's twine time. Say it again. It's twine time. To byli panowie Brooks Junior i Brooks Senior wspólnie w utworze instrumentalnym. A ostatnią część audycji wypełnia nagranie artysty, którego właśnie nie pamiętam kiedy prezentowałem. Było to na pewno bardzo dawno. Mighty Sam McLean, urodzony w Luizjanie, odszedł niestety w 2015 roku w wieku 72 lat, nie gitarzysta, a wokalista. Wokalista bluesowo-soulowy, jak to mówią. Dziś w Maniaku Pociemku wystąpi w dwóch utworach kończących audycję. utworach z płyty z roku 96, czyli ponad 20 lat temu, ale my tutaj czasu przecież nikomu nie wypominamy. Tytuły Where You Been So Long, czyli tęsknota za kimś, kto dawno był niewidziany, a potem też taki właśnie romantyczny tytuł When the Hurt Is Over, przepraszam, Maybe Love Will Flow, czyli kiedy ból ustąpi, to poczujemy wszyscy miłość. I tym tytułem żegnam się z Państwem, Mighty Sam McLean. Come here, baby. Sit down and let me talk to you. Do you feel? Do you feel like I do? Do you love me, baby? Really love me? Do you love me? Lord, do you really care? I want to know. Oh, I've got to know. Little girl, where you been so long, babe? Lord, where you been so long? Always thought love was a game. Every time I tried it, it always turned out the same. Do you love me, baby? Really love me, baby? Lord, do you really care? I wanna know. Tell you I've got to know. Little girl, where you been so long? Lord, where you been so long? Telling me you love me. Our love get lost in the rain. Now we are waiting, oh, for love to live again. Holding on to what was before. Why did we ever let it go? Now the only thing that I know, the only thing that I think I know, when the hurt is over, Lord, maybe love will flow. Trying to do what we know we must. When you love somebody, you know you got to trust. I think about it again and again. I say that I will, baby. Oh, but I don't know if I can. You say you're sorry. Oh, I say I am too. Turn right around, then again we be untrue. That is why, that is why the only thing that I know, the only thing, baby, that I know our chance. We work things out. We both will know what love is all about. Don't move so quick. Lord, don't move too fast. If you got a good love, I know I hurt you. Lord, you broke my heart. And now we are sad, baby, because our love is apart. That is why I say to you, the only thing that I know, the only thing, baby, I think I know. Oh, baby, oh, Lord, when the hurt is over. Lord, may the love will flow. I said, when the hurt is over, baby, Lord, when all the pain's gone, oh, I will learn how to love again, y'all. When the hurt is over, over, Lord, when all the pain is gone, Lord, when all the pain is gone, Lord, when all the pain is gone, maybe love will flow. Zapraszamy do reklamy. Teraz w Media Expert. Telewizory smart, laptopy, smartfony. Zamawiaj w internecie na mediaexpert.pl i odbierz za godzinę. Żegnamy reklamy.